ลูกหลานที่รักวันนี้พบกันใหม่เรื่องมโหสถ สำหรับไปก่อนมาจบตอนกันลงที่อันดาบัณฑิตทั้งสี่เขาหาป่ามโหสถหาว่ามโหสถเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่เมื่อเข้ามาเฝ้าพระราชาพระราชาทรงมีพระราชอนุญาตให้นั่งได้แล้วก็ให้พ่อลุกไปแล้วมานั่งแทนแต่มโหสถก็เปรียบเทียบกับม้าชนดอนกับลาที่พระราชาบอกว่าพ่อแม่ย่อมดีกว่าลูกเสมอไปนี่มโหสถจึงได้ถามว่าม้าชนดอนนั้นมันเกิดจากท้องลาเวลามันเกิดมาแล้วเอาลามากับมาสะดอนมาอย่างไหนมีราคามากกว่ากันในการแสดงอย่างนี้ลูกหลานที่รักถ้าไม่เป็นการแก้ปัญหาจงอย่าทำมโหสถทำอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่ามโหสถจะคิดคดตรยศบิดามารดาจะถือตัวว่าดีกว่าแต่มันเป็นการเป็นเชิงแก้ปัญหากันพระราชาจึงบอกว่าลาชั้นดีราคา8ตำลึงแต่ว่าราคามาสดอนนี่หาราคาไม่ได้ก็ตั้งราคาไม่ได้เป็นม้าชั้นดีมากและนี่ต่อมาเมื่อพระราชาเห็นด้วยท่านมโหสถนี่บอกว่าบัณฑิตของพระองค์นี่กล่าวว่าเป็นคนฉลาดตบมือเกลียวกล่าวหัวเราะย่อข้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีปัญญาเพียงเท่านี้ยังไม่รู้อย่างนี้จะหาเอามาไว้ทำไมไม่เห็นจะมีอะไรเป็นความสำคัญนี่มีความโง่ดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่น่าจะทรงไว้จะทรงอยู่ในความเป็นบัณฑิตนี่เวลาแกเฉ่งแกก็เฉ่งจริงๆเหมือนกันเพราะว่าการเหยียดหยามกันขึ้นมโหสถนี่อายุ7ปีเท่านั้นนะอย่าลืมลูกหลานที่รัก ท่านมีอายุเพียง7ปีแน่เด็กอายุ7ปีฉลาดแบบนี้ถ้าลูกหลานทุกคนฝึกฝนความฉลาดแบบนี้จะมีประโยชน์กับประเทศชาติมากบิดามารดาก็จะมีความสุขตัวเองก็มีความสุขญาติพี่น้องเพื่อนพ้องเพื่อนพวกพ้องก็มีความสุขประเทศชาติก็มีความสุขประเทศชาติจะมีแต่ความรุ่งเรืองอย่าลืมนะลูกหลานที่รักว่าประเทศของเรากำลังจะมั่งคั่งสมบูรณ์ต้องได้คนดีมีปัญญาพยายามหาปัญญาเข้าไว้ฝึกฝนความดีมีปัญญามีความรู้และต้องมีความประพฤติดีด้วยจึงจะช่วยปัญญาช่วยความรู้ให้มีความดีขึ้นถ้าเรามีความรู้มีปัญญาแต่มีความประพฤติชั่วมันก็จะพาตัวของเราเองล่มจมถ้าคนทุกคนในประเทศชาติล่มจมประเทศชาติก็ล่มจมด้วยช่วยกันรักษาประเทศชาติเข้าไว้ยงอย่าเอาตัวอย่างผู้ใหญ่ที่เลวเช่นพระยาจักรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาอ่านประวัติศาสตร์ว่าพระยาจักรีทำยังไงแล้วความประวัติศาสตร์ความประพฤติแบบนั้นโยนทิ้งไปจงเอาอย่างพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นตัวอย่างที่ดีในสมัยใกล้ๆพระเจ้าเตียวตากสินมหาราชสามารถกู้ชาติไทยขึ้นมาได้โดยรวบรวมกำลังคนออกไปถึง500คนเท่านั้นทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีการหนีข้าศึกจะเอาเงินที่ไหนเวลาที่ป้องกันข้าศึกอยู่เขาก็ไม่จ่ายเงินดาวเงินเดือนทำความดีอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้สั่งอาปืนยิงข้าศึกเขาก็ลงโทษพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยนั้นเป็นพระยาวชิรประการนี่ไอ้คนเลวมันทำให้บ้านเมืองมันลายแบบนี้แต่คนดีทรงบ้านขึ้นมาได้พระเจ้าตากสินมีคนน้อยทรัพย์สินก็ไม่มีแต่ว่าสามารถกู้เอกราชของชาติไทยได้ภายใน1ปีเพราะอาศัยปัญญาและความสามารถเป็นสำคัญท่านมีทั้งความรู้ความสามารถความฉลาดทั้งปัญญาแต่ว่าขาดเงินแต่ไม่เป็นไรก็สามารถจะกู้ชาติไทยขึ้นมาได้ฉะนั้นลูกหลานที่รักถ้าอย่างบุคคลเป็นตัวอย่างแล้วก็ดูพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นสำคัญถ้าเรามาคุยกันต่อไปเรื่องของมโหสถเมื่อมโหสถได้ไขความกราบทูลแล้วดังนั้นแล้วจึงได้ทูลตอบกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญห หากพระองค์สำคัญว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตรลาตัวนี้ก็ต้องประเสริฐกว่ามาสดอนเพราะว่าลาเป็นพ่อของมาสดอนนะพ่อเป็นลาแม่เป็นมาได้ไงกันเนี่ยล่อกันยุ่งหมดเลยเห็นได้ขอพระองค์จงรับบิดาของข้าพระพุทธเจ้าไว้เพราะว่าบิดาประเสริฐกว่าบุตรแต่ถ้าบุตรประเสริฐกว่าบิดาก็ขอพระองค์ทรงรับข้าพระพุทธเจ้าไว้พูดตอนนี้อย่าลืมนะมันเป็นการแก้ปัญหานะลูกหลานที่รัก อย่าไปคิดว่าบิดาเลวพระมโหสถไม่ได้คิดว่าบิดาเลวแต่ตอนนี้มันเป็นการชิงไหวชิงพริบในการแก้ปัญหากันต้องทำทุกอย่างเพื่อชนะและเหตุผลพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำอันคมคายของมโหสถดังนั้นก็ทรงโสมนัสดีใจมากราชบริษัทรู้ไหมราชบริษัทคือคณะของพระราชาที่นั่งประชุมกันในสมัยนี้เขาเรียกคณะข้าราชการที่ประชุมกันในที่นั้นมากมายเต็มที่เพราะว่าการที่นำมโหสถเข้ามาคราวนี้ชื่อเสียงมโหสถโด่งดังมากใครๆก็อยากจะเห็น การประชุมวันนั้นไปอนันต์เป็นมหาสมาคมประชุมใหญ่เต็มที่ข้าราชการก็ดีชาวบ้านชาวเมืองชาวตลาดทั้งหลายมากันเยอะแยะแม้แต่พวกของมโหสถเองก็ต้อง 2,000 กว่าคือพวกของพ่อพันกว่าเศรษฐีทั้งหลายพันกว่าแน่พระบริวารเศรษฐีบริวาร 1,000 พ่อ1คนเป็น 1,100 แล้ว 1,100 มโหสถมีเด็กเป็นบริวารอีก 1,000 กับมโหสถอีก1ก็เป็น 1,100 นี่เป็นอนุวาทุกคนเมื่อฟังมโหสถพูดตอนนั้นก็ชอบใจตบมือร้องสาธุการบอกดีจริงดีจริงโอ้โหมโหสถเป็นบัณฑิตแท้ นี่ตัวเล็กนี่เดียวเพียงอายุ7ปีทำไมเฉลียวฉลาดแบบนี้มโหสถพูดถูกต้องแล้วเสียงปรบมือดึงกึกก้องไปทั่วทั้งปราสาทพระราชวังนี่ความฉลาดอย่าลืมนะอย่าไปอกตัญญูอย่าไปทะนงตาสั่งที่หมูกมันไม่ค่อยสบายในลูกหลานเสียงแผลก็สั่นอยู่แล้ว นี่บัณฑิตทั้งสี่เจ้าเสนกเป็นต้นเจ้าเสมีเจ้าเสเพลเป็นหัวหน้าต่างก็มีสีหน้าซีดเผือดสู้เด็กไม่ได้ใช่ไหมนี่หน้านิ่งซีดเผือดหน้าขาวแง่ขาวซีดทำไมจะขาวแง่มีอาการซบเซาคือก้มหน้าไปตามๆกันแพ้เด็กแหมเสียท่าการที่โมโหสถบัณฑิตกราบทูลกับพระราชาดังนั้นตามบาลีท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าโมโหสถจะมาดูถูกบิดามารดาการกราบทูลไปก็เพื่อให้มีเพราะมีปัญหาเกิดขึ้นจึงแก้ปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งจำนนไปเท่านั้นเองนี่บิดาพ่อของท่านนางที่นั้นท่านก็ไม่ได้โกรธลูกชายชอบใจว่าลูกชายเป็นคนฉลาด นั่นรู้ใจลูกชายของท่านดีว่าเป็นคนกตัญญูรู้คุณพ่อรู้คุณแม่ลูกหลานที่รักต้องจำไว้นะนี่ต่อมาพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงมีพระทัยผ่องใสดีใจมากแสดงถึงความปีติสมนัสไอปีติแปลความอิ่มใจสมนัสแปลว่าดีใจ ทรงพอแปลไทยเธอชอบใจในมโหสถมากจึงได้ทรงจับพระเต่าทองรู้จักไหมไอคนโทน้ำเนี่ยเขาทำด้วยทองคำคนโทนี่มันมีรูปร่างเหมือนน้ำเต้าเขาเรียกพระเต้าทองคำที่เต็มบริณามหอมหลั่งลงไปในมือของสิริวัฒนะเศรษฐีแล้วก็ตรัสว่านี่เป็นวิธีของพราหมณ์เขาดีใจเขาจะให้อะไรกันแล้วก็เขาเอาน้ำราดลงไปในมือนี่เวลานี้เวลาที่เราจะตรวจน้ำให้แก่คนตายแล้วก็ใช้น้ำราดลงไปนี่ความจริงมันเป็นวิธีของพราหมณ์วิธีในพุทธศาสนาไม่มี จำไว้นะใครก็ถามว่าเวลาจะตรวจน้ำให้กับคนตายไปแล้วต้องใช้น้ำไหมบอกว่าไม่จำเป็นถ้าทำพุทธศาสนาไม่จำเป็น ทางพระพุทธศาสนาไม่เรียกว่าโดดน้ำเรียกอุทิศะอุทิศอุทิศอุทิศนี่ก็แปลว่าเจาะจงคือเจาะจงบุญกุศลที่เราทำให้แล้วให้กับผีที่ตายไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ไม่จำเป็นวิธีใช้น้ำนั้นมันเป็นวิธีของพราหมณ์เขาเราไม่ใช่พราหมณ์เราเป็นพุทธแต่ก็ไม่ผิดใช้ก็ได้จะไม่ว่าอะไรถ้าจะถามว่าใช้ต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ก็ตอบก็บอกว่าถ้าอยากใช้ก็ใช้ถ้าไม่อยากใช้ก็มีผลเท่ากันแล้วดูท่าทางมันไม่รุ่มร่ามดีด้วยเอาพูดกันต่อไปราชาจะมีพระราชกระแสพระราชดำรัสตรัสว่าท่านเศรษฐีจงปกครองปาจีนวะยะวะมัจจคามทั้งหมดเถิดแน่ให้เป็นเจ้าเมืองเลยตั้งพ่อเป็นเจ้าเมืองนี่ถ้าเอาน้ำเทลงไปในมือแสดงในการให้อะไรให้ตำแหน่งเจ้าเมืองปกครองเจ้าเมืองเมืองนั้นเลยเป็นไหนเป็นผู้ว่าละเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซะแล้วไม่จนเป็นผู้ว่าราชการว่าราชนี่เป็นผู้ว่ารัฐการจังหวัดรัฐแปลแว่งแคว้นแว่งแคว้นแข่งนั้นให้ท่านผู้นี้เป็นผู้ปกครองแล้วก็ขึ้นกับราชา แล้วจึงพระราชทานเครื่องประดับส่งให้แก่นางสมณเทวีเครื่องยศตำแหน่งเมียเจ้าเมืองนี่ก็มีต้องเครื่องยศต้องมีเครื่องยศประดับเครื่องประดับอาจจะเป็นสายสะพายสังวานเพชรอะไรก็ช่างเถอะ นะในสมัยนั้นอะไรล่ะให้ส่งเครื่องประดับให้แก่นางสมณเทวีมารดาของมโหสถกับทรงเลื่อมใสในปัญหาลาปัญหาที่มโหสถแก้เรื่องลาจึงตรัสแก่ท่านมหาเศรษฐีว่าท่านมหาเศรษฐีเราขอมโหสถไว้เป็นลูกของเรานะบาลีท่านเรียกว่าราชบุตรเนี่ยลูกหลานจะไม่นะถ้าลูกพระราชาเรียกว่าราชบุตรแปลว่าบุตรของพระราชาถ้าภาษาไทยๆแล้วบอกขอเป็นลูกเถอะให้เป็นลูกฉันนะท่านจะขัดข้องหรือไม่ท่านมหาเศรษฐียังทูลคัดค้านว่าข้าแต่พระองค์โมโหสถลูกชายของข้าพระข้าพระพุทธเจ้านี้ยังเป็นเด็กนักอายุเพียง7 ขวบเท่านั้น นะลูกหลานที่นั่งฟังในอายุถึง7 ขวบมั้งไหมหรือโตกว่า7 ขวบปัญญาของเราพอเปรียบเทียบกับโมโหสถได้ไหมถ้าเปรียบเทียบกันไม่ได้สู้ไม่ได้จำเขาไว้ไม่เป็นของแปลกการลอกแบบเป็นของดีท่านบอกว่าเด็กอายุแค่7 ขวบกลิ่นน้ำนมยังไม่หมดไปจากปากเอาไว้เมื่อเธอเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนจึงควรนำเข้ามาอยู่ในพระราชสำนักเถิดพระเจ้าค่ะไปขอให้ตัวเสียหน่อยแต่มันเด็กมากนะแกเด็กมันยังซนอยู่ดีไม่ดีพระองค์ไม่ชอบใจเดี๋ยวจะไปสั่งประหารชีวิตท่านนี่ราชาสมัยนั้นสั่งได้ แต่ว่าราชาองค์นี้เป็นผู้ฉลาดต้องการคนฉลาดเข้ามาช่วยในการบริหารประเทศไม่ใช่ต้องการคนอย่างพญาจักรีเข้ามาทำลายประเทศเงินทองของประเทศหล่อมาให้ย่อยยับหมดไอ้สิ่งที่ควรไม่ควรไม่รู้สิ่งใดที่สมควรจะทำไม่ทำสิ่งใดที่ไม่ควรจะทำก็ทำอย่างน้ำมันราคาถูกเขาบอกให้ซื้อก็ไม่ซื้อไม่เอาค่าไม่ได้แป๊ะเอี้ยลูกปืนราคาถูกก็บอกให้ซื้อก็ไม่ยอมซื้ออะไรที่ควรจะทำก็ไม่ยอมทำถือว่าฉันเป็นคนเลิศแต่ผู้เดียวนี่คนทนงตนแบบนี้ลูกหลานที่รักจงอย่าทำในที่สุดอยุธยาก็ต้องแตกพ่ายไปแกฆ่าศึกแต่ความจริงสมัยนั้นทหารที่มีที่มือมีมากยังไม่ควรจะแตกเราจะเห็นว่าอย่างพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างราชการที่หนึ่งหรือพระอะไรเจ้าพญาสุรสีเนี่ยผมว่าพระราชวังบวรนี่มาออกมาแล้วมีกำลังเพียงนิดเดียวร่วมกันกู้ชาติได้เวลานั้นกำลังมากกว่าถ้าปล่อยให้ท่านทั้ง3 คนเป็นผู้คุมกำลังก็จะสามารถยับยั้งพม่าได้ดีไม่ดีก็จะตีพม่าพังไปได้แต่อาศัยพระยาจักรีตัวจังไรเทียมนาฏราชศักดิ์เป็นใหญ่ใกล้พระราชา ทำลายกำลังของไทยที่มีความเก่งกล้าที่ไหนที่พม่าตีไม่แตกถอยกำลังออกมาซะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะรับแปะเจี๊ยคือเงินค่าจ้างจากพม่า แล้วในที่สุดตัวก็ได้ดีอะไรมันก็ตายแต่ทำให้ญาติพี่น้องนั่นหลายที่อยู่เบื้องหลังยับเยินบ้านช่องยับเยินหมดเมืองยับเยินหมดไปสร้างใหม่ก็ต้องใช้เวลามากนี่ในการเอาขี้ข้ามาครองเมืองมันไม่ดีแบบนี้ปล่อยขี้ข้ามีอำนาจภายในเมืองไม่เป็นเรื่อง นี่ก็เหมือนกันพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พระบาทเท่าเธอได้บัณฑิตทั้ง4ไว้ที่แรกก็ทำท่าจะดีแต่ว่าทำตัวเป็นคนเด่นกว่าพระราชาท่านได้คนใหม่ก็มาเห็นว่าจะเด่นกว่าตัวกับอิจฉาริษยาคิดกบฏทรยศต่อพระเจ้าวิเทหราชในที่สุดก็ไปเอาเจ้าจุนนีพมทัตซึ่งเป็นประธานประเทศมหาอำนาจมีเมืองขึ้นมากเข้ามาทำลายกรุงมิถิลามหานครแต่ว่าจอมบพิตรอดีตสอนพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอมีมโหสถถวายโต้ได้โดยไม่ต้องใช้กำลังฆ่าใช้ปัญญาอย่างเดียวฆ่าศึกมาถึง101พระนคร101เมืองเขาว่า101สามารถหนีเสด็จไปได้กันทั้งหมดไม่มีใครเหลืออยู่เลยนี่ใช้ลิ้นใช้ปัญญาเท่านั้นไม่ใช่พูดอย่างเดียวใช้ปัญญาเป็นเครื่องล่อหลอกให้ข้าศึกตัวนี้พ่ายไปโดยไม่ต้องใช้กำลังฆ่านี่การสะสมปัญญาเป็นของดีลูกหลานที่รักจำเอาไว้ฟังเรื่องราวของมโหสถแม้กว่าจะจบที่มันนานนะใช้ออกอากาศทุกวันหลวงตาเขาทนไม่ไหวถ้าไม่รอดหน่วยถ้าจะออกอากาศทุกวันเราฟังกันไปตอนๆไปตอนหนึ่งฟังไปก็หยุดไปเดือนสองเดือนแล้วมาฟังกันใหม่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมีเวลาก็บันทึกส่งมาให้มันยังไม่มีแรงไม่มีเวลาหมดไปก็คอยกันไปก่อนถ้าเอาอย่างนี้แล้วก็พอได้ถ้าหากว่าจะล่อกันทุกวันไม่ขาดเลยไม่ไหวนี่แค่7วันครั้งหนึ่งก็แย่เต็มทีแล้วเอาละคุยกันต่อไปราชาจึงทูลตรัสว่าข้อนั้นท่านมหาเศรษฐีอย่าวิตกเลยตั้งแต่นี้ไปท่านไม่ต้องเป็นห่วงใยในมโหสถมโหสถในฐานะที่เป็นลูกของเราเนี่ยเราไม่ได้มาตั้งไปให้เป็นข้าราชบริพารเป็นข้าราชการไม่ใช่อย่างนั้นเราเอามาไว้ในฐานะที่เป็นลูกของเราแล้วเราพอจะเลี้ยงลูกของท่านได้ท่านจงกลับออกไปเถิดนี่เราไม่ได้รับอย่างเป็นข้าราชการนะไม่ได้รับเป็นผู้รับใช้เรารับไปเป็นลูกของเรา มโหสถนี่เรารักมานานแล้วตั้งแต่ได้ยินข่าวในการที่จะนำมโหสถเข้ามานี่ความจริงคนอื่นเขาทัดทานเราอยู่ตลอดเวลาแต่การเข้ามานี่ไม่ใช่ด้วยปัญญาของคนอื่นเราเองเป็นผู้เข้ามาไม่ใช่คนอื่นแนะนำให้เราเข้ามานี่ท่านไม่ต้องห่วงเราจะรับไว้เป็นลูกของเราใครมันจะทำอะไรต้องถือว่ามันทำกับลูกของพระเจ้าแผ่นดินแน่สมัยนั่นเป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชคำสั่งของพระมหากษัตริย์ย่อมเป็นกฎหมายท่านมหาเศรษฐีจึงได้ถวายกราบบังคมพระราชาลาแล้วก็ตรงมาสวมกอดคือกราบพระราชาแล้วเข้ามาสวมกอดมโหสถไว้แนบอกจุมพิษคือจูบที่ศีรษะไอ้จุมพิษเนี่ย นั่นเสียงมันแห้งนะลูกหลานนะเป็นหวัดแล้วก็ให้อวาดว่าพ่อมโหสถลูกรักพ่อรักเจ้าเหมือนกับดวงใจของพ่อตั้งแต่นี้ต่อไปจงรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราโดยไม่ประมาทแม้แต่ชีวิตก็จงสละให้แก่พระองค์ได้อย่าห่วงใยในชีวิตจงห่วงใยในความเจริญของพระราชาห่วงใยในความเป็นเจริญของประเทศชาติห่วงใยความสุขของประชากรทั้งหมดทั้งประเทศชีวิตของเจ้าจึงจะมีชื่อว่ามีประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยเอ๊ะเวลานั้นมันไทยเจ๊กก็ไม่รู้เอาไทยดิไทยก็แปลว่าเป็นอิสรภาพไทยแปลไม่ใช่ทาสเป็นเอกราชเรียกว่าไทยใช่ไหมเรียกคนชาติไหนก็ตามที่เป็นเอกราชก็เรียกว่าเป็นชาติไทยเหมือนกันเช ชื่อของเขาประเทศของเขาจะชื่อว่ายังไงก็ช่างแต่โดยความหมายความเป็นอยู่ของเขาเรียกว่าไทยแปลว่าไม่ใช่ไทย มโหสถไหว้รับโอวาทของบิดาแล้วกล่าวว่าคุณพ่ออย่าได้วิตกห่วงใยฉันเลยขอคุณพ่อกลับบ้านเถิดเมื่อท่านมหาเศรษฐีกลับไปแล้วพระราชาก็ทรงตรัสถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตจะเป็นข้าหลวงเรือนในหรือว่าเป็นข้าหลวงเรือนนอกหมายความว่าจะอยู่ในพระราชวังหรือจะอยู่นอกวังให้เลือกเอาตามอัธยาศัยเหมือนกับลูกของพระองค์โมโหสถคิดว่าตนมีเพื่อนเด็กๆมากก็ควรจะเป็นข้าหลวงเรือนนอกดีกว่าเพราะเด็กมันสนแต่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรตั้งพันคนมันดูมันยากเหมือนกันยินดีกราบทูลพระราชาว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นข้าหลวงเรือนนอกพระเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงรับโอพระรามโหสถไว้เป็นข้าหลวงเรือนนอกพระราชทานเคหสถานพร้อมในเครื่องอุปโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างพระราชทานตลอดจนพวกเด็กๆของมโหสถทั้งหมดอีกพันคนด้วยนี่ได้ทหารอายุ7ปีไว้อีกพันกัน1คนโอ้โหมีมโหสถเป็นแม่ทัพ นี่ไม่ใช่เล่นนะแม่รับคนพันคนนี่จ่ายสตังค์ไม่ใช่เล่นมโหสถรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกสำราญตลอดเวลาพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงจะทดลองปัญญามโหสถต่อไปนี่ยังไม่เลิกกันนะ นี่เข้ามาได้เพื่อความฉลาดเมื่อมาอยู่แล้วเขาก็ท่านก็หาความฉลาดจากมโหสถต่อไปอีกการทดลองปัญญานี่เอาว่ากันไปเวลาเลยตั้ง 7-8 นาทีไม่จบหรอกการทดลองปัญญาตอนนี้ลูกหลานที่รักมันเป็นปัญหาเรื่องแก้วมณีบนลังกา แก้วมณีบนรังกากามันทำรังอยู่บนยอดไม้ว่ากันไปเนื้อความมีอย่างนี้มาเทนริมสั่งนี่ริมสระโปกรณีไอ้สระน้ำบ่อน้ำก็แล้วกันสระโปกรณีเนี่ยฟังแล้วมันไม่รู้จะอยู่ที่ไหนหาไม่ได้เอาว่าสระโปกรณีสระที่มีบัวก็แล้วกันนะ ว่ายังมีที่ริมฝั่งสระที่มีดอกบัวมีต้นบัวปลูกอยู่ในสระซึ่งอยู่ทางทิศทักษิณทางทักษิณนี่ก็ทิศใต้ของมณฑลมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งบนต้นตาลต้นนั้นมีรังกาที่มีแก้วมณีอยู่ในรังเงาของแก้วมณีมันก็ฉายลงไปในสระโปกรณีแก้วมณีนะลูกหลานที่รักไม่เหมือนแก้วธรรมดาถ้าเรามีแก้วมณีอยู่สักก้อนเล็กๆเท่าหัวแม่มือกลางคืนเราใส่กระเป๋าไว้เดินไปไหนไม่ต้องใช้ตะเกียงมันจะสว่างออกไปจากตัวเราหลายวารอบๆตัวและตัวของเราที่มีแก้วมณีสถิตอยู่วางอยู่ข้างในแสงไม่พุ่งมาให้กายเราสว่างเป็นรัศมีออกจะเกิดความสวยสดงดงามมากนี่ลักษณะของแก้วมณีไม่เหมือนแก้วเพชรมหาชนประชาชนทั้งหลายได้นำความขึ้นกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้แก้วมณีอยู่ในสระโปกรณีดวงหนึ่งพระเจ้าค่ะเอาคำนั้นชาวบ้านนะชาวบ้านเห็นรัศมีของแก้วมณีอยู่ในน้ำมาสะท้อนลงมาแกบอกว่าอยู่ในสระน่ะพระราชาจึงเปรียบตัดเรียกเสียนกมาถามว่าท่านอาจารย์เสียนกหรืออาจารย์เสเพรอันนี้ไม่ใช่เลยหลวงตาเรียกมีบุคคลเข้ามาบอกว่าในสระปกณีมีแก้วมณีอยู่จะเอาแก้วมณีขึ้นมาได้ยังไงท่านเสียนกก็กราบทูลไปอย่างโง่ๆว่าโถบัณฑิตจึงก็แปลว่าฉลาดท่านเสียโง่ซะแล้วฟังให้ดีนะควรจะวิทน้ำในสระแห้งแล้วจะได้แก้วมณีขึ้นจะได้แก้วมณีขึ้นมามันก็ไม่ยากที่มันอยู่ในสระนี่ถ้ามันอยู่จริงๆนะ แกก็พูดถูกเหมือนกันแต่ว่าแกไม่ได้ใช้ปัญญาพระราชาจึงมีกระแสพระราชดำรัสตรัสสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเรามอบให้เป็นหน้าที่ของท่านเอาละสิเสนกก็เกณฑ์คนเป็นมากช่วยกันวิทย์น้ำแล้วโกยโคลนออกจากสระโปรคณีจนแห้ง ก็ไม่เห็นแก้วมณีแล้วแก้วมณีหนีไปซะแล้วพอน้ำไหลเต็มสระตามเดิมแสงแก้วมณีก็ปรากฏอีกเสนกนกก็เกณฑ์คนให้ขุดวิทย์น้ำออกอีกแก้วมณีก็ไม่มีละนี่ตาเสนกแกหมดปัญญาจึงไปกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าเกณฑ์คนให้วิทย์น้ำในสระจนแห้งแล้วแห้งอีกแก้วมณีก็มหาแก้วมณีไม่พบไปเจ้าค่ะพระราชาจึงสั่งให้เรียกมโหสถมาแล้วตรัสว่านี่บัณฑิตมโหสถแก้วมณีดวงหนึ่งอยู่ในสระโปครณีอาจารย์เสนกเกณฑ์คนไปวิทย์น้ำจนแห้งก็หาไม่พบแต่พอน้ำเต็มสระไอ้แสงแก้วมณีมันก็แปรกฏใหม่เจ้าสามารถจะนำแก้วมณีนั้นมาให้กับเราได้หรือไม่ท่านมโหสถกราบทูลว่าข้าพเจ้าจะไปพิจารณาดูก่อนนี่เห็นไหมที่ลุงตาเคยบอกกับลูกหลานแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านิสสัมมะกระนังไสโยจะทำอะไรในใครควรดูซะก่อนหาเหตุหาผลให้มันพอดีพอดีไม่ใช่อยู่ๆก็มานั่งเดินขบวนชุมนุมกันส่งเดชถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลที่สมควรก็ใช้ได้ถ้ามันไม่ควรก็ยับยั้งไว้ก่อนคนที่เกลียดนำหน้าเอาเมื่อมโหสถกราบทูลแล้วเห็นว่าคงไม่เหลือความสามารถของข้าพระเจ้าพระเจ้าค่ะกราบทูลอย่างนี้ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าไปสำรวจพิจารณาดูก่อนข้าพระเจ้าเห็นว่าแก้วมณีดวงนี้คงไม่เกินความสามารถของข้าพระพุทธเจ้าพระราชาได้ทรงฟังก็ดีใจดีพระทัยนะดำริว่าจะต้องไปดูปัญญามโหสถในวันนี้แล้วก็ทรงเสด็จไปสระโปรคณีพร้อมไปด้วยบริวาร ไปแล้วนะแล้วเวลาอีกหนึ่งนาทีเอาว่าไปเท่าที่จะมีเวลา โมโหสดยืนอยู่ที่ฝั่งพิจารณาดูแสงแก้วมณีที่ปรากฏในสระแล้วก็แงนดูบนต้นตาลก็รู้เนี่ยว่าไอ้แก้วมณีนี่มันไม่ได้อยู่ในสระแก้วมณีมันอยู่บนต้นตาลยังได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์แก้วมณีนี้มันอยู่ในสระโปรคณีพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่าแก้วมณีปรากฏอยู่ในสระไม่ใช่หรือพอมโหสถมโหสถจะไปสู่จะเห็นความจริงจึงให้คนนำผ้าเจนะใส่น้ำมาจนเต็มแล้วไปรับตรงที่มีแสงแก้วมณีแสงแก้วมณีก็ปรากฏในภาชนะนั้นมโหสถจึงกราบทูลพระราชาว่าขอพระองค์ผู้ประเสริฐพระเจ้าค่ะโปรดทอดพระเนตรแก้วมณีหาได้ปรากฏอยู่ในสระไม่แต่ปรากฏในภาชนะน้ำพระเจ้าค่ะอาลบรรดาลูกหลานที่รักจะว่ากันไปยังไงมันก็ไม่เป็นเรื่องแล้วที่เพราะว่าเวลามันหมดเสร็จแล้วก็ขอลาก่อนจะล่วงเวลาเข้าไปอีกขอความทรงสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี